أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة يوسف دا پنزو سم آيات تخا شروع پر و پنزو سم آيات بانجي دا ختم سو. د قصې جریان دی د یوسف علیه صلاتو وسلام. قصه پر دا ځای باندې ولاړه وه چې یوسف علیه صلاتو وسلام ته هغه د باچا غلامان او خادمان چې هغه دلته بندیان وه په هغو کې خوب چې لیدلی و. بیا نو دواړه چې و یو د اعدام دپاره بوتلل سو ووت یا بل چې و خپل د جرم څخه بری معاف شو هغه نو خپل پر وظیفه باندې خو ده ورته ویلي چې ما هلته یاد که د هغه بیا ییر بیا هو اووه کاله بعد چې باچا هغه خوب ولیدی د باچا خوب چې و هغه ترجمه چا نه سوه ورکولی خپل خلک یې راټول کړه. نو بره د ده ور په یاد شو یوسف علیه السلام چې او وایي دا خو هغه سړی د خوبو په ترجمو ښه پوهېدی زموږ خوب یې څنګه ښه ترجمه کړي. نو دوی چې ویل ما ته اجازه راکړي زه به ورسم. نو هغه و چې یوسف علیه السلام ته راغلی خوب یې ورته ووایه. یوسف علیه صلات وسلام د خوب ترجمه خو ورکړه د ځانه څخه یو بل پیشونګویم په لاس ورکړه. برای پنځلسم کال به داسې راسي دا اووه کاله خو به اباتي بیا به اووه کاله کاختي پنځلسم به داسې راسي چې په هغه کې به بیا داسې بارانونه وي چې پر خلکو به داسې کراخي راسي بره به د میوو څګر سره رس باسي میوې به د اوبه بیچي چې دغه رقم بشي. نو هغه سړي دا د خوب ترجمه به باچا ته بره راوړه. دغه ځای باندې اوس نو ولاړې د خوب ترجمه چې باچا ته راوړه باچا ته چې وویل د باچا زړه واخیسته ترجمه چې دا څه ښه ترجمه کړې ده برای ول سړی راولي د جیله څخه پسې ورسه ورته راوي باسي ترجمې ته اوس ګوري. وقاله ویې ویل الملک و پاچا ولئتو تشراتق وكي نيو مات به پدغه سړی سره بل الله سړی را ورېدا ویل بنجدين ته خدل چر را ولي ودربار ته چې د شش ترجمه کې د خوب د څنګه شعل مرسلات فلما هغه وخت جاء چرالي هو د يوسف عليه السلام ته الرسول دغه رسول د بچا د استاد د بچا چې بچا ورته راواسته او چې ورسه یوسف راول یوسف عليه السلام ته چې دی رالي وراو البعشاء جغواري وهراس قال يوسف عليه الصلاة والسلام ارتويل والإرجع إلى ربك فاسأله إرجع برته وقرجع رزانة در سرزا إلى ربك واخبل سيد بادار تشمانا دا بعشاء جدي خدا ستاخاون دينو إرجع تولارس إلى ربك ودا بعشاء سركار تستا فاسأل تبشتنا وكهو دجا بعشاء وما بالو تششان وأجنس وكه ده اغه جمع ده اغه تولی ده شذ اللاتی هغه شذ قطعنا شدی پر کړی و ایدی هنا لا سنت ده ده اغه شذ چې ده لا سنت په چړو پر کړو اغه څنګه قصه ورته ده اغه قصه معلومات وکزه درغه وخت زم نه پیچرالی بابا په اوس چې وخت پر بنجان باندې زری اوس چې راځه خلاص بالا پر اس دب نه دي زغری چې لار سو کول را ورک یوسف علی صلوات و سلام خو نو چې دی ده په دماغ کې چې و دا هوشیاري او علم د نبوت دا ډېر په کښې کې جمع نو برای ویل چې خبرې بند دغه ځای دی که خبره معلومه یې ورته وویل چې د بندیخانې څه وځم نه چې اوله سبب معلوم نه شي چې زه ولې راغلی یم بندیخانې ته په څه شي باندې زه راغلی یم دغه هغه خو نو د پخوا زمانې پادشهان و که کفار و هم سړي خو وه سړي خو وه دغسې نه وه لکه د وزغې چې اوس ورته نه وځم وایي مه وځه خلاص دې دا معلومات هم نه کوي چې دغه پوښتنه بیا پسې وکړي چې نور شدا خوښه وایي دا بندي چې نه راوځي بند کې اوږه ورکړې ده وایي زما معلوماتو کې زه ور دواره پر څه بندي یم دغه بیا نه معلومېږي په لس کاله دغه بیا علاقه معلومه کړي نو هغه خلکو کې دغه شی و نو یوسف علیه السلام باره د جیل څخه نه وتی باره دغه معلومات کې باچا وکړي چې هغه ښځو چې لاسونه پرې کړه هغه څنګه کیسه وه د هغه ښځو مطلب یې نه دی چې معنا بره به زما کیسه په کښې کې راپورته شي دغه یې مطلب نو والارجع تولارس يوسف ورتول الى ربك وخبل خاونت وخبل بادارت چې باچا دی فاسأل ته پوښتنه وکه هو د دې باچا څه دغه پوښتنه وکه ورته ما بالو څه شیان وو النسوتې د ښځو اللاتي هغه ښځې قطعنا چې هغو پرې کړي وو ایدیهن خپل لاسونه هغه لاسونه چې یې پرې کړي وو چې سره راجمع سوي وي ټولې د هغو ورته څه حال و څه قصه وه ان ربي بکیدهن عليم او بل دا ورسره ورته وویل چې ان بې شکه ربي زما رب چې الله دی زما رب خو په خبر دی داسې نه دی چې زه اوس نه یم په خبر یوسف علیه السلام وایي ماته خو د خبرې راز معلوم دی زما رب ښه په خبر دی خو باچا صاحب نه دی په خبر باچا دې سر په دې خبره خلاص کړي ان بې شکه ربي زما رب خو چې دی چې الله جل جلاله دی بکیدهن په چمو سره د دوی عالم ډېر خبردار دی نو ګوره دې کې ربي ووایي هغه مزدور چې دی هغه ته ویل ربي که ستاره معنا د هغه رب څخه باچا هم رد شو د دغه ربي څخه بیا الله عز وجل هم راد یوسف وایي زما رب چې دی هغه خو په خبر دی پاته ستا رب چې دی وده ته به معلومات یې وکړه د دغه خبرې دا خو پېښه سوې ده ستا په بچي کې تا ولې ځان دې غوله دنګه اچول دی چې نه یې خبر چې هغه څنګه کیسه وه معلومات وکړه نو باچا ته چې دغه استازی رالی چې هغه خو نه راوځي هغه وایي د دغه کیسې پوښتنه دې وشي نو پاچا بره وویل چې دغه ښځې چې دغسې د لاسونه یې پرې کړي وه سره راجمع کړي نو په هغو کې خپله د عزیز کوروالا هم د زلیخا هغه د دا نور ښار د وزیرانو مینهګانې هم چې دا یې راټولې کړلې بره پاچا ورته وویل چې دغه لاسونه چې تاسې هلته پرې کوله او د یوسف څه مو مطالبه کړې وه د یوسف څخه مطالبه یوازې چا کړې وه خو زلیخا کړې وه دا نورو خو نه وه کړې مګر پاچا و دې ګردو ته وایي چې تاسې مطالبه کړې وه د هغه وجه وایي دا د تفسیر شریف وایي چې زلیخا خو بره چې هغه دوی خو دا ملامتوله دا د ښار ښځو چې ته ولې د خپل رئیس سره داسې یو علاقه د محبت ساتې نو دوی خو چې مېلمستیا ورته جوړه کړه دی چې په راښکاره کوي هغه هم ورته متحیرې شوې زلیخا یې په دې خپل کار کې معذوره وګڼل زلیخا بره ورته وویل دوی چې لاسونه پرېږ کړه بره ویل دا هغه سړی دی چې تاسې ما په کښې ملامتوئ تاسې خپل لاسونه د ډېره محبته څخه چې په دې کښې متحیرې اس پرې کوست ما غوښتنه ځینې کړې ده که دی زما غوښتنه ونه مني بندیخانې ته به ځي شوز په دغه وخت کې د زلیخا ملاتړ وکړي بره نو ښه درته وایي نو دا خو هم د کوچنۍ ښځه نه ده خو د غټ وزیر ماینه ده نو او دا هم داسې دا بیا ښځه نه ده خو په حسن جمال باندې دا هم معموره ده الله تعالی ښه جمال ورکړی دی یوسف کې ول په کول یې وکړه د زلیخا ملګري یې کړی وکړي د ځان دپاره دغه نه وزن کړی نو پادشاه باره چې دیر جمع کړی بره تیسې ګوردو چې د یوسف په څه غوښتنه کول زما دا بیان د دې دپاره درته وکړي چې ګوردو خو غوښتنه نه وه کړې یوې کړې وه هغه وجه دا ده دا نورې ملاتړې وې د زلیخا دپاره یې غوښتنه ده څه کول برای اول آخر سنگ کساوه چی دیش دیو سپت سخوشت نکول آقا مسئله کی یوسف سنگو شو زبور دو برای اول تو برای اول سبحان الله الله پاک دی ده هر عیب تا خبر دادش پی یوسف کی مشغل کی ول آقا جد دی گرد گوشت نمیز نی بکر یوسف خبر نده من اج پی یوسف کی ملامت چن نو یوسف پاک سعی زلیخا برای مجبور است پچو اسب خبر داکتر او وتر زلیخا برای او ول برای اول چی بس آقا گوشت نم آکر و ملامتی پم آکی و د یوسف خبره چې د ولزه صفه هغه خبره ټیک ده دا خبره چې ښکاره سو باره نه بیرته سره یې رالی و یوسف علیه السلام په چې باره خبره دنیا وس په خبره سو چې ته بری ستا په باره کې هیڅ شک شو باندې ست د باره ات خبره ګرده په زلیخا کې و دا خبره پټه ساتلې و راځه باره ګلوس نو تر سره ځه چې باچا هم خبر سو وزیران هم خبر سو چې پر ما باندې تهمت نشته ته دا بده د پټ کار نه دغه څه و دا وس دلته داسې وای ما پاچا چې څه راټولې کړې اوس خونه د بچا د خبرې پښتنه دغه اوس وړاندې کوي قال بیا ویل پاچا و دا شوزه ته د لاسونه چې پرې کړي و چې اوغه یوسف پښتنه کړ د دې باید معلومات اوس ول ما خطب کن ما خطب څه شان څه حال وکړ ته چې لره اذ هغه وخت را وت نچ تیس غشتنه وکړه یوسف د یوسف علی السلام څه عن نفسه ده نفسه سخته ده هدا غزای کی اذرا و تن ده ده جمی سغه ده ولتس چی غشتنه و کمال غشتنه دی کله گردو کرده و غشتنه خوی واز زلیخا کرده و چه از کنی که دی بیولی و اغا پا دی چه دی بیورس تایید و که ده زلیخا چه زلیخا خونو شو و یوسف علیه سلام تو نو ده کم ستا سخه ده سیو گران کار غواری خوی غشتنه ده ستا ده نفس زم پلاس بر کنو نو ده غم ملگری هم گوا که دی سوگا که دی مطالبه و کنو باشا گرد ته خطاب و کی ول اذا غا وقت را و تن چه تیس غشتنه کرده و مطالبه مو کرده و یوسف پدې یو سپر څخه عن نفسه د ځان څخه د دشت د ځان مزنه غشتلې نو دا حال هو وایست قل نه دا شو زګور د الحاش لله حاشا فاکد لله الا عز وجل معنا جری والدی د عیوب څخه الله عیب نه لري لکه زموږ خلک چې یو خبره کوي چې غواړي چې رښتیا وایي بارونه راوت چې برا وای لا اله الا الله محمد رسول الله کذا فلان خبره دار کوم چې معنا رښتیا وایي دلته کوي چې الله عز وجل قسم یې کوي چې یا کبر غلا د عیب پاک دي معنا قسم په الله کې چیرې چی که په یوسف خبرې دا د الله پاکي دغه سبان کله مول لکه مش خلق شدا وای معنا د یو اشاره قسم تکینو قسم خو نه دی دا حاشا لري والي دي عدا هر عيب سخ لله الله لر الله پاک دي ما علمنا عليه من سوء ما علمنا مج علم ندي را واستري عليه پر دغه يوسف من سوء اند بدي سه مش بدي پد کې نه دی دا له هیڅ نه مده دی دا له پک شي کې نو وس چې دی پدې کې کې به خبرې سوله یوه خبر هغه و چې یوسف علیه صلات و سلام دا سړی استاو نور سره تلی بارز استا سره وزم نه تور سبا چات و اسړی ته د دې پر غوړ ورک چې ور سبا چات و چې د زلیخا معلوم د یوسف علیه السلام جوار مرجد د معلوم مسله چې زلیخا خو د جسر محبت کاوه د ځان په لاس نو ک پر هغه سر به ری بیم د جنگ وش نه وای نه په کار دې سبا چات و ال ور واسه ول فس ول تبس پشتنه وکه ما بالو نسوت اللاتی قطعنه د اوغ شوز سال یا شزه په جام کې یاد کړ اغه شوز چې الله سونه پر کړ اغه څنګه قصاو د سینو ول چې د زلیخا څنګه قصاو الکه د دې باندې یو قسم پردا و غوړ ول د دې نوم په لاس نه کی ور واغه سړی ته واغه استاس چې معنا هغه چې شو سره د زلیخا پشتنه وکه ایمه د عزیز د عزت خال وساتی د سینو چې دا وزیر ماینه امه د جېد عزت خیال وساتی د غیرت من خلق دار کم دي چې بنا یو څوک داس نه کی چې دار کم یو مش نه مایک د غیرت نبوی دا چې وګدا پر غالی په بره دا غ شو زه پښتنه دی وسی امه پر عزیز پر دا غوړو چې د سره ډیر شپ کړو امه پر دې پر دا غوړو دا کار هغه چې یې یاد کړ چې الله سونه پر کړو په شو زه پسند ورواغ نه ترول یوسف علی السلام ولا غلا سونه چې پر کړو دوه حساب باید معلوم شي چې نه بره د زلیخا خبر خبره پکې کې معلومیږي د دې خو چې وسراسه چې دلته اوس خبره دې ځای ته راورسېدله چې دا نورو ښځو وویله چې غټې ښځې دي هوښیارانې ښځې دي مې حق ویله. برادر د یو څه په باره کې موږ بد احساس نه دی کړی، موږ بده خبر نه ده په کښې کې لیدلې. اوس نو زلیخا دا رقم خبرې ته ودرېدله چې امې هغه د دغه عراقي خبره چې دا یوازې نه ده یاده کړې هغه یې ورپه یاد شوه. بل دلته خبره میدان ته راووتله، باران څوک چې خبره کوي باره وایي بسم الله الرحمن الرحیم، نو به ووایم. قالت ویې ویل امرأة شز العزيز دا عزيز دا عزيز شزي چه زلخا دا باردار اوراني سولبه چاته والآن حس حس الحق الآن اوسنو حس حسش كارس وازح سو الحق وحق برا الحق واس بربلاس خبر دا فوش هوتل انا راوتو عن نفسي برا سامل انا ما راوتو ما غشتنا كريو هو دا دس عن نفسي دا نفس ست دا خبر وكار فماك ما غشتنا كريو يعني زما اغا خبره چوه چې ما هلته هغه چې دروازې ته دی راله وزیر چې ولاړو چې هلته ما خبره وکړه چې ما جزاء من اراد باهلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم په 15 آیات کې هلته موږ دا خبره وکړه چې باره ما د مکاري سول ما هلته دغسې سړي جزا بل شی نه ده چې سړی بندیخانې ته بوزي یا سخته جزا ورلره ورکړي چې ستا د اهله سره د بدکاري اراده وه. هغه خبره مې درواغه اغه می دروغ ویل اغه می مکاری و زلیخا دلته بار اقرار وکي ول الان اوس حس حس شکار اس الحق و حق انا ما را وته ما غشتنه کړي او د څع نفس هي د نفس ده. یعنی اغه خبره می پرشتہ نه وکړي چې بار مال د زما څه شي کړي د غشتنه کړي نو اغه ایت کړي مې کثیر سن من اراد به اهلک سوءا چې چا اراده کړي ستا د کورواله سره د بدین خو یوسف ته وانه ور چې نه خبره غلطه و زما د فکر شروع و انه لمن الصادقين او به شک دغه یوسف درشته او یون کو څخه ونه هغه هغه وخت چې برا دغه عزیز د مصر چې زلیخا د خبرو ته خود پر یوسف علی السلام اخره وره برن دا څنګه کار کړی دی د هغه شپږشته آیات ګل هی را ودتنی عن نفسي وشهد شاهد من اهلها والبر الجز ما څغشته نه وکړه دغه د یوسف ته خبره ته دغه کښنه چې په زنګو کې وغم برا ګویا سو برا معلومات او کې خود لمونی ته وری د مخته فاصل د کده شاته خو ده خبر سید ده یوسف علیه صلات و سلام اغش کلوشتم آیت که چه خبره که رسوه و اغش تخو زلیخا نمانل اغش خبره که اشاره و کلوش و اینهو بیشک ده یوسف لیمه نص صادقین در اشتا و یون کلوش خدیف اغش خبره که شاده پرماتا و نولی چه خبره ده جیده خواش رود و اخعی کار پا ما که دی نو دلت ده خبره ده بارش کارک در جیزه با چاتم برا خبره معلوم اسوله ده خسړی باره بیرته روان شو د جزه با چا ورته ورس ورته وایي چې معلومات وسو ته برې په تا کې ټولو ښځو شاهدي ادا کړه. هم د جرشار د وزیرانو ماینوګانو وویله چې په یوسف علیه السلام وسلام کې هېڅ بدي موږ نه ده لیدلې او خپله د عزیز ښځې چې دي هغې هم خبره کړه بره وروره ګزق په ما کې و مانا تاوان په ما کې و غوښتنه زما د خوا څخه په یوسف علیه السلام کې هېڅ بدي ولاکه او دی در پایه صادق دی رښتونې دی د زما اوقات رجوع په بدۍ نه ده کړې. انو سری بار احلوار وړي ولاړې و یوسف علیه السلام ته چې معنا خبره ښکاره سوه یوسف ته چې راغلې یوسف علیه السلام نو وجه سړي ته باره ور بیا هم نه ورسره راوځي برل تاسې به وایاست چې یوسف تا چم ولې وکړي چې د بادشا د خوا امر رالی چې راووځه د بنده خلاصه او ته نه ځې دلته کښېنستې د دې حکمت به زه درته وایم. دا خبره یې پسې ورته وکړه. اوس نو دا خبره د ذالکه څه بیا د یوسف خبره شروع سوه چا ته دا خبره کوي بیا و دا استاج ده کوي باچا او دی در اوسه نه دي سره لاس شوي په مابینځ کې دا سړی دی چې ځي و راځي دا مینجګر دی دغه ته دی وایي چې د باچا زیر یې ور وړي چې باچا خو معلومات وکړي ته بری وخت نو یوسف ورته وایي ذالکه دغه ټینګار زما چې ما وکړي چې د بندیخانې څه نه ځم او باچا ته معلومات وکړه د څه دپاره مې وکړي لیعلمه چې دغه وزیر پوه شي هغه عزیز یاد یا خپل بادار چا دی رانیولی واخ لیعلم چې پوه شي دغه عزیز د مصر چې انی بې شکه ما لم اخون ما خیانت نو کړی هو د ده سره بالغیبه په پسې شاکې عزیز خو د مخ هم پیدلی و دا دروازې مخ ته چا کوچني شایجا ادا کړه خو عزیز پوه و که نه و چې معنا خبره زما په کوروالا کې ده په یوسف کې خبره نه ده مګر چې زیاتې علمې راسي ذالکه دغه زما ټینګار چې زه نه ځم دا باچا څه مې خواست وکړي چې ته دا خبره معلوم که د څه دپاره لیعلمه چې دا وزیر په زیاتې اندازه پوه شي که نفس پوی غواړي نفس پوی خو د پخوا سره د وزیر سره وچ خبره پچ په یوسف کې نه دنو یا نو لیعلم چې زیات علم ولې کومه خبره چې ان ما لم اخون خیانت نه دی کړی هو د وزیر سره بل غیب په پس شاکه معنا چې دی پر کور نو ما به نو د په اهل بیت کې معنا د په ناموس کې لاس وه نه کول دا خیانت معنا دی کړ و ان الله لا يهدي كيد الخائنين بل می د دې د پاره د ټنکار وکي چې ان الله بشک الله لا يهدي هدايت نكي معنا چلول نكي كيد د چم د فريب الخائنين د خائنان چا چز ما سره خيانت کړي د چز لای خاده دی خي فريب د غدي ناکام اس په پای کې خپل وشر بدل خپل اقرار وکي چې بل دا خبره معلومه سي چې هر څوک په دنیا کې خيانت کوي ورځ به داسې راځي چې رسوا به وته شي نو زما د هغه څنګه څوه پای دې سوي دی یو به عزیز ته د مصر سپایي ډیره زیاته وسی زما څخه به براغه نت بده کې په ځو کې بل پرسپات او اول خو نسخ په اول ورځ خبره ښکاره سوله هغه کښنه د زنګو شایل یاد کړ بیا هم کوي په دې خبره کې به شش ښکاره شي کور ولای په خپل اقرار وکي بل به دا خبره جهان ته وځلې چې ار خاين چې په پای کې رسوا کیږي راوځي خاين به څو ورځې در پرده لای در پرده پراړه باندې او به بوز اخر رسوا کیږي چې دای دی خبره په دغه کې ده نو دا سی ولا او ان دا وانا اعتبر کوم ځای شي یعلم اني چې دې پوس په دا خبره باندې او ان او بل دا خبره چې ان الله به شک الا لا يهدي هدايت نكي منا چلول نكي مختبي ول نكي د چش مختبي ول نكي کید د چم الخائنين د خائنانو چم مخته نه ځخیر به مخ دپس و بدريږي خبره نو کدای شپ خبره وس خو یېږينو پس یې دلته دغه د شوزو مسله چې دا شوز دلته وس ویل د زليخا په باره کې شوز کلی اظهار وکړي شوز فقط دغه ولمش پور یوسف باندې عیب ندی یدل خود دې ویل چې خبره په چا کې ده په زليخا کې ده نور شوز د دا وزیرانو ماینګانی چې وي دغه څه چې په چا پښتنه وکړي دي سوال قل نحاش لله ما علمنا عليه من سوء فقط یوسف یاد کړ په دې کې مبجنه ده لیدل زليخا یې ویل نه کړی دا خبره په دې کې ده وای د دې درې وجه کې دلې سیو وجه ده چې د دې خو مقصد پاکي د یوسف نو چرې وای پاکي د یوسف زما په خبره ښکار کیږي چې یوسف پاک دی د بل غزک ولې پېښوم چې ګرد ده داغه څه لاس واړه و در زليخا فقط د پاکي باندې مقصد خو دغه دی بچا خو دغه غواړي چې یوسف چې دې په خبره کې لتاړ دی متهم دی او کنه دی هغه دې ښکار په اړه نو زليخا څه کوچی اده وې بل وجه ده چې نو زليخا مخامخ ناس او خلک وای مخامخ شړې وری وی تلانه وای چرې بره نو مخه مخسم ویل چې ګرته ده ده بره نو خبر پټ درېمه وجه ده چې په عین حال کې نو وزیرخه خو در غټ وزیر شزوه دا نورې ځینې بیرې چې ولې چې موږ مړونه د وزیر په څیر څه واخلي هم به مشته سزا ورکړي نو دا درې وجه ده دغه وی چې بره ده نه کړی ده فقط یوسف علی السلام پاکي بیان کړ په هغه ځکه دا خبر زما درځي نه وته لو فسینو یوسف علی السلام و دا غسلی ته دا بچا سره غلی دی د خپل واج ورته وله چې ورزه په دغه نه وتم چې دا یو خبرې ښکارسي بیان وکړي د ارس چا چې پاک نفس سره غیرت مې د ځان صفات نه کوي بار د ځان صفات نه کوي یوسف علی السلام وس دا وای چې زه د ځان پاک نه بیانوم چې زه دا رقم ش سره یم د الله تعالی یو رحم را باندې سوي دی چې د ګناه څخه وساتلم کنه د زړه خاله مونږ له سړي ځان خلاص وره چې په د بچا مثلا د وزیر شزي اغه د غټ وزیر اغه په دغه ځواني کې په حسن او جمال کې د بل سړي ځواني او کورم ګرد د ته خالي خو هغه اولاد نه درلودي ګرد خونی د دیو د تر منځوینو اغه د دغه اسباب برابر کړ پر د الله یو فضل چې خلاص ولم کنه اصل خدای معصوم دی خو نبی دی ګناه خو نکي مګر فراغه سربېره خپل عجز خاکساریش کار کوي دی سوي وما ابرئ زپاک نه بیان نفس د خپل ځان زه د خپل ځان لکه نه درتم چې زه خدای پاک سره د پرېزګار سره خپل پرېزګاری تسته نشه ان النفس د خپل نفس پاکي ول نه بیانو ان به شک النفس جنس النفس چې ار نفس پیدا سوی دی د انسان لامارته د سرکشي کوم کدي اماره دغه ته ویل کیږي چې معنا چې یو بد خبر دی امر کوي چې وک ډیر امر کوم کدي دا زموږ نفس چې دی چې یو مردار او یو بجده په اسلام کې د خوښته چې اسلام یو شی بد بلل دی په یدو مردار به دا کار مردار دی دا نفس او نور ته کیږي نو نفس اماره په سو دی په بدی سره ان النفس به شک جنس نفس چې دی هر نفس چې دی ل اماره تم دی امر کوم کی دی دی غشتوم کی دی به سو په بدی سره د بدی غشتنه کی امر کی الا ما رحم ربی دغه ما په معنا سره د من دی الا ما یعنی الا من مگر نه هغه څوک هغه نفس رحمه چې هغه رحمت کړي پر د باندې را بیزماره چې زما رب رحمت کړو کې هغه نو باره چې دی قسم نفس وي اماره به پچا نه پس وسه هغه نو دوه قسمه نفسونه یو د ملائکه نفس دی د ملک نفس د بدی امر ګر سره نه کی خو معصومی د ملائکه او شهوت علاقه سره پکې کیږي د ملکه شهوت نه لري دو ام قسم نفس الانبیاء علیهم الصلاة والسلام دی انبیاء چه دی هم معصوم دی مگر پا دیو که شهوت ما لا یشری دی ولی خوکوروالی بکول اولادون پیدا که در شهوت در لو دی پر اغسر بیر علا عصمت رو کرلو جیتن و نفس مطمئنه وای پا قرآن کریم چه ارزای تعبیریجی نفس مطمئنه بوی یا ایتها النفس المطمئنه په قران کریم کې راځي. نو دغه نفسونه چې دي د امر په چانه کې په بدی نه کوي نو کدای شي په خبره پوس لاس دغه نفس چې اماره دي دا یو ډله خوځنیوي سسو چې ما دغه معصومه نفسونه دي لکه د انبیا او د ملائکه و ده. نو بره خود د کار ګناوي دي دا ګناوي چې په سړي و کې دا نو بیا بره وسته دوه درجه لري. یو درجه چې ده هغه دغه ده چې بره بیرته پر ګناه پښیمانه شي چې دا دې څه وکړه ګناه ځینې وشي دا نو بیا چې دی نفس لوامه په قرآن کریم کې یادی بل ځای د لوامه نوم پرې ایښی دی. لوام دا ملامت کوونکي ته وایي بره خپله په خپل ځان توکي چې دا کار خو دې غلطي ده چې تا کوله دا کار خو دې ګناه ده چې تا کوله. دغه لوامه چې پر دا ځان باندې ملامتي وایي پر دې نو بیا الله تعالی مغفرت رانازلي برای ګناه ور معاف یادی په خپله په خپله ګناه اقرار یې وکړي په خپله ادي پښیمانه دي کېدای شي په خبره وس پوهېږي. یو بل نفس چې بیا دی چې هغه چې دی در دغه دغه ور اخوا ته دی تر دغه مطمئنه تر دغه لوامه هغه نو اوغه خبيس نفسي هغه بد نفسي چې هغه نو بار نه توبه کاج نه بل کاج هغه نو هغه د کفار نفسي چې هغه پر هغه بدی باندې سی ولار سي. نو دلته یوسف علی صلوات و سلام رزق د خپل نفس په کینه بیان وای یی فلا خو ګر سره ار نفس چې دی د بدی امر کی د شو امر نه کی زه بد نو خصمان نفس په نفس کې یو نفس زه بد څنګه د خپل نفس ش بیان کړ دا فقط عاجزی کی کنه د نفس شایسته ځکه دی یی په معصومه ډاله کې دی خدای انبیا او په ډاله کې دی مګر دی ځان هغه نه معرفي کی چې خو معصوم يم ځان می وساتي ولیا خو ار نفس د بدی امر کی دانو چې د الله رحم وس هغه بیا بل مساله ده د الله پر رحمت خلاص شوی. ان ربی بشک رب زما چې دی غفور بخشون کی دی زما رب زما رب چې دی بخشنه کی و چاته و دا لوامه نفس چې اماره خو بد بد امرونه خې کړی خو بیا ځان ملامت کړی و دغه ته بخشنه کی زما رب رحیم زما رب خو رحم کوون کی دی پر مطمئنه خیر رحمونه د سره چا لاندې مطمئنه خو د چې ګناه ګر سره کړی نه دنو دا خبر خدای یوسف علی السلام د ځانی کڅ تر دغه ځای پوری دا د بچا واسطه ته وکړ چې زه چې تاسو سره نتلم زما دغه هدف چې نتلم چې دا خبر روښانه شي او دا د خاینانو کید چل رسواسي خلکو ته پته ورګی چې د کائن چې د خاین چې مون در پای پوری نه کامیاب کیږي اخر نه کامیاب کیږي او بل د خپل عجز بیان کی چې بس دا الله تعالی ساتلی و ما تیس بده سی ونه وس یوسف څونه غټ سړی دی یا دا د الله یو فضل او کرم پر ما باندې وسو هغه سړی دا لري کړی بچا چې یوسف خدای رحم ویل وصل انا راوز لحظه من خانك الناس باچا براول راي وري بالا وقال ويول الملك وباچا والئتوني به ائتو تسرا تبكيني ومات به فدغ سر راي ولي دجي حاضر كي دربارت استخلص كل نفسي استخلص زخلص وما هو دي خاص وما دي نفسي خبل زان د پار زيد زان د پار مشاور تاكم بالا بند ملك سبلار دل چرا ولي دا به زما مشاویر بالا وزیران مزیران به ګرده شاته کیږي دی به لومړی وزیر جوړیږي دلته دا به راځي. استخلص ثمنه استخلص زه خالصوم یوازې کوم هودی لنفسي د خپل ځان دپاره مګر دی خپل ملک د چا دی په ظاهر خو دی عزیز د مصر په مصر د عزیز د مصر شو چا لومړی وزیر د خدای په ملک دی. استخلص هو لنفسي دا معنی چې دغه وزیر سی بالا اخلمه اغه ته وایم چې دا به ماته راکې په قیمت چې د استم رې بالا نه دی دا زه په بچی کې د ځان لپاره مشاور چاکم زه به مشورې ورسره کوم. انا دا دی بار خو ما د قران خو غټ غټ د زایونه بیانې عباره سړی ورلی چې بادشاہ دی غواړي وای راځه زه خپل ځان لپاره ته مشاور کوم عباره نو دم خپل به سره راټول کړ چې درځه اده جیل راووتی شرالی و دربار ته د بادشاہ سره خپل وای په دوه اوی عجیب باندې یوسف علی السلام خبرې کولای شي په مختلف وجوب چې دار وړاندې سو بچا چې او اویاجی به زده نو د چکه می دی ویجی به اول ورته بچا خپل واسو چې دا وس چې شو ورسته بچا اریان دا کمی جی به د بارل دای واد ابراهیم علی السلام د بل د اسماعیل علی السلام د پر دا نور وجوب بچا مسلته د دې صدا خبره هم مال میږي چې سړی چې سیاسي چاري ولار سره اړی را اړی دی به د جیبو د غوړی ولی خود ته مختلف خلک وارد دی یو واجب وای بل بل وای د دغه مشکل د حلولو لپاره په جهان کې خلګو دای اتفاق وکړي چې انګریزي جواب وټاکل چې سیاسي خلک په انګریزي ژبه مکلف دي ګرځي چې به خونه سزده کوله دون استعداد دونه د چا سره ولکه د یوسف علی السلام د شدا ویجی به بیا زده یو ا برای دغه واجب به 19 کې برای به د جهان خلک ګرځي کزه دار له منه مثال په تور ز پښتو ام ته فارسی وای نو خونه سره پویږي هغه انګریزي د سی بنوملي ژبه سره چې باید واره زده خلاص برای به سره پویږي مشکل به حل دا دغه مشکل د حلولو د لپاره چې برای دغه یوسف علی السلام را لی بچا برای دغه اریان ورته دغه چې دا وسره تا وای نو ده براغ ده بچا پشه بخبر و سره وکړه فلما نو هغه وخت کلمه چې بچا خبر وکړه هو د یوسف سره برا داده په جبه چې یوسف علی السلام ورسره وژغدی نو بچا خبر ورسره وکړي ابر نو خود جوړ په خیر اوس پښتنه سره وسول قال انك اليوم لدينا مكين امين تردا مباحثي ورسته نو قال برا بچا ورته ویل ول انك بشکت اليوم ننورز لدينا زمش پوړانګي مكين ته مکان والا سره مکان والا دغه معنی چې د اوسې دو مکان والا مکان والا دغه معنی مرتبه والا ته بل از بر سره مرتبه والا خاون سوله لکه یو شی چې عام سره بار وټونه وګټي بارې بادشاہ اوس مرتبه والا په خوا کړ مرتبه والا ولتزمش په وړاندې نن مکین یې مکین معنی مرتبه والا عزت والا امینون امانت دار از مرده طرف سره ور پر ته باندې امانت پیصله وسول ولې چې په دغه سم مشکل ځای کې څه امین راوغتا بابا د جزاس خدای خو مازی په خپل مرجه حساب خپل امانت والا سړی په دس ځای کې وتل دون کلو کلو چې یو شې سره په کور کې د خاجم په حیثیت وسیر او هغه روز مره شپه او ورځ په اخته چې خطا په وکي او د ځان ځنی وساتي نو بچا بس په دایو دي در بار خپل بار تاسو مرجه طرفه بل امانت دار په ګرد ملک امینه ته اليوم نن ورځ چې اخلاص ول لدې نظمش په وړاندې مکینون عزت والا رتبه والا امین امانت دار از مرجه طرفه سپرتا دغه احتمال نو یوسف علیه صلات و سلام بهره د جیده پاره چې د خوب ترجمه خو د بادشاه ته کړې وه په فایده له چې بالا کدونه شروع کیږي او پر دې قوم باندې چې دی داسې یو بده ورځ به راسي په دې قوم کې مستعد سړی نسته بهرل خزانې ماته په لاس راکه که ملک به چا وایه ولې خو د ده سره علم و داسې ورته وایي قال یوسف علیه السلام نو ورته وویله چې بادشاه ورته ته مرتبه والا چې مرتبه ستا ده ادون په مرتبو کې ماته دغه مرتبه راکړه اجعل وګرځونی ما على خزائني پر خزانو باني الارض د مزک د مصر د الارض سره ګرد مزک نه د براد د مصر مملکت هم راځي بهر د مصر د خزانو چابيان ما تراک ما مشرک ده کار ما ته خلاص راک وای د جساس خیوا خبره ده د رسول علی صلاتو و سلام حدیث دی که هرچا رتبه په خپل غوښتل چې علی ما مشرکی علی ما مشرکی الله تعالی دی وکړ پر ویل چې علی امداد نکي لکه نن زموږ پادشاهان چې ګرد به شی بازی قسمونه خلکو ترکی دروغونه وایي چې علی ما مشرکی چې دا مشر چې الله دی وکړ پر لپریر دی اری و تر بل مرداري سمې دوه والا نسته پکشي که یو چا کار نکوه خلکو ته ولاړ ولا کس مشتاته کار په غاړه کې در اچو الله امداد برکی برن دا سره یو نشینې پرېږدي سیدی بسم الله کې کار شروع کې نو الله تعالی د امداد کوي د په کار کې برکت ورآچي نو خپل بس وک شي نه وړ یوسف څنګه غوښتي خلک دلته سوال کوي خو یوسف په چاته ما وزیر د خزانو وزیر میکه د دې د سیمه مثال زموږ د دین مسله و یو سړی پر منځ دلته ولاړ د اخا یو څا چاکشلې دی وروند بیا روان دی لکړه دی دی کی دی پوس په پیدې چې معنا کزه رغ نه کوم وروند راځي په څاک سر کول ویج مرکیږي د د لپاره چې دی دغه لازمه د خپل من سلام بګرځي او رزغلی وروند به بچاوي یا د یو څا مال دی جایدا د پروتي سامان دی تانونه دی پراتی اور را روان دی د د په لاس بچاوي دی به سلام ګرځي ورزې به دا اور به زمي وشي دلته پر دې قوم باندې ګواکې اور د کاختې را روان نو یوسف علی صلوات و سلام د خلکو موجبریت دی په یدی په خپل علم له دنیا سره چې الله ورکړی وو ودته چې دا کار به ما بل څوک نشي کولای نو بچا چې د خزانو اختیار راکړه دا وکاله چې کوم شی دی زی په ترس پویېږم په بصره پویېږم دا وکاله چې به ورسته کا اختیار روانه ده تر دغه نو ځکه راولې ما د علم په وجه نو په دغه باندې وایي د خلکو د موجبریت د بچاول په اساس دا غوښتنه وکړه د وظیفه قال ویل یوسف علی السلام اجعلت وگرزونی ما على خزائن پر خزانو بنی الارض د جمزک د مصر پر دغه می امیر انی حفیظ علی انی زکم حفیظ زما د بس پات یوز ساتون کیم دا رقم وزیر په چانه مملکه د وسغه 15 کال ریاست وکي ی پلا خدای په خارج بنکونه د خپل سرمایو د کیدا پیسې د ملک زغلی دوری ذخیره کی اغه چا وکړ بیان دلته په خپل ملک اغه عیاشی تم لا ورته فکور کې به پنځنه پاره د تعمیر چې پښتنه وکي سلوښت به تاکه لري سلوښت کمرې په کې جوړې کړې دوه منځاله درې منځاله دا چې مونږ نه دا ګولان چې وسته د گورنر صاحب چې مونږ نه پاینه لري دا حفاظت نه دی د اریو چې مقرر سره لکه غل لکه مجاک چې پرته مقرره کې یوسف علی السلام رضی الله عنه دار زکه د وظیفې څخه بیا ډیر سم خلک به ځنه جای ته د ګور چې به ځنه لره دا غره کم دی د مثال په تور زیو نه مننه تست کې شو چې ملا عمر لږه سچای جای دا باغونه چیرې کمپنیانه چیرې ځای چیرې نو یوسف علی السلام زه حفیظم زه د ملک خزانه به هر ته نزغلم بل ځای ندرسه وړم نو علیم زه چی شم زه خبردار هم يم علم علامه تر کړی درو او د ناروا علم زما سرهسته نو دغه د وصفته چې په ما کې د ماته د خزانو اختیار لر راک نه به هر څه غلم نه د لې پر شهوات باندې مصرف او علیم علم والا هم يم در دغه ځای پوری چې د قصه وسراله بچا ته دغه وکړه بچا خورت با وخت ولته زمر سره رتبه والا نه د بهر پروتبه کې دغه ځای اختیار ما تر راک وسأله عز وجل وي. وكذلك برداغ رقم چې دا وا موري دله یوسف خبر مو د کوم سره راشرو کده ساتي ابشرا واخلي چې د ساتي پر سره کوم راخي جلاس پر لاس پر ډیر لاس پر اغه لاس هغه دی راولس دی وجه زید وكذلك برداغ رقم مکنه مرزای ورلره ورکی یوسف عزت مورلره ورکی یوسف او یوسف علی صلاتو و سلام ته که دایس په خبره پوسوی دغه رقم مکنه مرزای ورلره ورکی رتبه مورلره ورک معنی دا پچی یوسف او یوسف ته په ارغه په دغه مزه کې د چا د میسه یتبوؤ چې دای او سدل کې د یوسف من ها دغه مزه کې څخه د مصر حيث په ارزه کې شاو او چې دغه پښه سي بنج خانه بیا وګوره په بنج خانه کې په کوټه کې قید الته دی بیا موږ چې مکان ورتبه ورلره ورک پچی مورلره ورک چې د مصر په کوم ځای کې چې دای ځان ته وغوړل ته ځان ته بودو باش کولای شي الته اوس یدل چې دغه اختیارات الله تعالی بیا ورلره ورک ورسو دا ګرد څوک په وجه درلودي که خلګو وټونو مرده باد ځنه باد والا درلود هیڅ څوک نه درلود په کوټه کې یو بنج دی ali ناشته مګر دا هغه ځای څخه په وګړي کې پورته کیږي اوغه مطلب یې تزي الله دا کار به از ما دی د خپل قدرت الله وسره شي وکذالک پر دغه رقم د پتیس چوارده مکنه مجدته چیش ورکی ملک مورلره ورکی معنی هغه رتبه مورلره ورکی چاته یوسف او یوسف ته په ارض په جمزکه کې ادم مکانه سمال دغه مکان د بو نه دیم را دغه د کور یا یو بنګاله د مکانه څخه رتبه مراده دغه رتبه مورلره ورکی د پاچی او یوسف ته په جمزکه کې یتبو او چې دی اوسیدل کی تبو د اوسیدلو بده باش ته وای چې استوګنه کی من هاله دغه مزکه صحیح سو په ارض کې شي او چې دغه شي نصیب علاوه مجر سوالکو برحمتنا تخپل رحمت سره من و اغا چاہتا نشاو چو مجر اراده وکو چو مجر اراده وکو خپل رحمت و خلبو تا دا غصور رسوو چو دا بنجخانیت سفا اقلا دا پاچی مقام ترسو ولا نغدیعو اجر المحسنین ولا نغدیعو مجر نزائعکو اجر سواب المحسنین دا نیکو کاران کم کسان چې شکارونه کوي لکه یوسف علی السلام خدای نه کو کاری وکړل چې د مصر د وزیر په کور کې وو سدي دغه په ناموس کې اتخانت ونه کوي اغه نور طاعات او عبادت خدای ته پریږدي خو مهم ټکی دا غدي د محسنین اجر مرز نه ضایع کو په دې دنیا کې امر لر کو سره کم په دې دنیا کې د تمر آرام ژوندۍ ورکو یا د غنا سره آرام ژوندۍ چې غنی هم سره په یوسف علی السلام چې په چاس او یا آرام ژوندۍ ورکو د مسکنه سره آرام ژوندۍ د مسکنات سره آرام ژوندۍ دغه د چوده ته صبر ورلره ورکو په داخپل د مسکنی په ژوند کې دونه خوشاله چې بچا پاستی کني خوشاله زړه دغه مور ډکی کده ایس په خبره پویږي تفسیر شریف دغه سوای چې موږ د محسنینو اجر نه ضایع کو منه په دې دنیا کې بدله ورکو بدله چې شدي ښه ژوند ورکو ښه ژوند نو یا د پیسو سره ښه ژوند یا به پیسو ښه ژوند د پیسو سره ښه ژوند لکه د یوسف علی السلام ده به پیسو ښه ژوند لکه خپل د نور انبیاو ده چې ارڅونه مسکنات غربت او فقر کې خوشاله ولې قناعت په چې درلودي صبر درلودي یا لکه نور اولیاء الله چې دي چې د مثال په تور په ظاهر فقیر په معنا کې پاتچا دي ادي خوشاله دي مګر د آخرت مسله څنګه ده ولا اجر الاخره خير ولا اجر ثواب مزدري هغه چې د دنیا د مش بیان کړ د آخرت چې ثواب چي دي خير ډیر ګټور دي لذي نه هغه خلق لره امنو چې ایمان راوړي وکانو دی وی یتقون دی بیری تقوا کی د کوپر سم ځان ساتي د دغه سم عاصي او سم ځان ساتي لکه یوسف علی السلام چې دغه سی ګنا ځان وساتي د آخرت اجر به نو ثواب د آخرت اجر به نو ثواب ما نادر بیان وتلی دی فقط په خیر الله تعبیر کین ولا اجر او ثواب الاخره د اخرت خير دا ګټور دی بهترین دی چاله للذین اخخل ګل را امن او چې ایمان را وړي ایمان پر مؤمن به شيانو وکانو او دی وی یتقون ځان ساتي د کفریات او د معاصی او څخه هغه به حقیقت اجر دی هغه الله پاک وي دا دواړه ورلر کوم د دنیا غیسو هم د اخرت غیسو تر دا غزای پورې د یوسف علی السلام هغه د بنخانی سره وتل او بیا د مصر پر تخت کښېنستل من حتی چې برای دغه تفسیر شریف کې سب سراوړي چې برای بچا ګرد اختیارات ورلره ورکړه برای تو خیوازه خزانه اختیار غواړي بالا ته پوسوي برای خپل د بچا سره چې کوم شی ورسره و بچا وده ته چې دی د خپل تاج برای دا یو تاج په سر کې پاره کې نور غمیان یا قوتونه ام ولا غوله خپل ګوتمی هغه مهر بچا چې یو شی کی نو هغه مهر به په ګوتو ګداسي دا هغه وخت دا ګوتمی را رواج شوی ده. وسم په اسلام کې هغه څوک صاحب د رتبې د مهر د پاره کاری ورته مباح ده. نو خپل رسول علیه السلام مهر درلود نو خپل ګوتمی ورلره ورکړل. توره په غاړه کې واچول د پخوانو پادشاهانو وسونه پادشاه چې دی هغه خو نکټایي په غاړه زړولي ده. پخوا پادشاهان چې نظامي شق بیم درلودې توره به پکې په غاړه کې خپل توره ورکول دا در سره وخت د شکټ وو چې هغه وای ګیش غزه چې و دغه په دغه رقم بزو چې و هغه یو ژوندوالي و لس غزه چې برداروالي و دام د زرو څخه جوړ بر پر دې تخت به تک شینې دا شانه ګرځورته اختصاص کړ. برای یوسف علیه الصلاه والسلام ګوتمی خو دی غواړم په دې خو حکومت امر بل رقم نه چلول کیږي پته دا کټ چې تمه تر کړې په دې زستا پچیا به تم د ځان ته نه مصرفو کله پچی ضرورت د ملک فرض کی ضرورت دا کټ بل لامیږي د حکومت طرفه څخه په ملک به وصل کیږي کټ نه غواړم پاچا ولدا بیا ما ته خوند راکی چې دنیا پاچا هم به راځي او ته به د لرګي په چوکۍ ورته ناستې او د خلکو پاچا هم به په زرو په چوکۍ کې ناستې دا به د ملک لپاره نه لامیږ دا به ستا اعزاز وي دوی خو د ملک خو اعزاز به ستایې پر کښېنې به ته پر دغه باندې نو هغه چا تاج چې و دا تاج دا رقم دي لکه خولۍ خو هغه د سر خواندلې بره د جګې په دغه کې نو هغه میانو شیان ناست چې پر سر یې ږدي پخوانو پاچا هم استعماله وه اوس خو نو خلک سرتور سر ګرځي خو انګرېزیان سرتور سر ګرځي که دوی پر سره ولی زموږ پاچاهان هم پر سره ونو د دغه قسمه څخه اعزاز ورلرور کې د حکومت د سپر دغه ځای وس خبره ودرېده. بارنه اوغ دي چې د یوسف علیه صلات و سلام پلار چې په کوم ځای کې دی په اوغ کنعان په اوغ علاقه کې هغه ورونه چې الته کا اختیار دي دا کا اختیار عام او وکاله چې دلته ولمن الته ورسېدل هغه خلق بار چې وت خوراک نه لري د خوراک ته پاره راځي یوسف دلته پیدا کوي دا د مصر پاچا دي د علاقه آباد دی یو شی لري مسکینانو ته شی مورکي چې راځي هغه ورونه نه پیژني دی کنه پیژني داس ما ورونه هغه نو سره ته چې یوسف وګوره پاچا یو وګوره دا موږ خو دا رقم خرڅ مو کې پر خلکو باندې تر دغه ځای خبره ولاړه واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.